rampag ma mahal. Kung dapat nang lumisan ba't nagtatagal, di ba nagdaramang kailangan kasinta? Ano bang ang yayari sa'yo? Pati na madinig sigaw ng iyong dibdib, ano ba tong sinasabit? Huwag kang bibitaw ka. Pagbabalik, ako'y nangangamba sa bilis ng iyong pasya. Bakit ba nagkakaganito? Nakatago mong galit at lungkot, binibitbit. Tingin mo sana kahit saglit. Huwag kang bibitaw ka. Welcome.